C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Bilirim güldürmez devri alemden, bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Dünyayı sevenler veli değildir, canım değildir, canı terk edenler deli değildir. İnsanoğlu gamdan hali değildir, her birini bir efkara yazmışlar. İnsanoğlu gamdan hali değildir, her birini bir efkara yazmışlar. Diyarında muhabbetinde, bilmem bizi ne civara yazmışlar. Herkes diyarında muhabbetinde, bilmem bizi ne civara yazmışlar. Etsem sevdiğim acep kime ver? Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yara yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yara yazmışlar. Yazanlar Leyla'yı Mecnun kitabın, sümmani bir kenara yazmışlar. Yazanlar Leyla'yı Mecnun kitabın, sümmani bir kenara yazmışlar. Günaydınlar sevgili dinleyenler. Radyo Havan'dan, C vitamininden, sesimizin ulaştığı herkese merhabalar. Bu sabah da yine sizlerle birlikteyiz. Ervan-ı Ezel'de dedi Grup Aptal'dan bir türküyle merhabamızı verdik. Bir saat boyunca da merhaba demeye devam edeceğiz. Bu arada gündemden başlıkları sizlerle paylaşacağım ama her sabah olduğu gibi günlük hava raporuyla başlayalım. Bugün güneşli, güzel, keyifli bir İstanbul sabahı yaşıyoruz. İstanbul dışından dinleyenlere söyleyelim. Hava sıcaklığı güney ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor ülkemizde. Öte yandan rüzgar konusunda genellikle güneyli iç kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu arada Marmara bölgesi gün boyunca az bulutlu ve açık olacak. Zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yani Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde sis olayı görünmesi bekleniyor denmiş. İstanbul'da hava sıcaklığı 18 derece, gün boyunca da öyle devam edecek. Oldukça güzel, keyifli bir bahar havası var dışarıda. Sanıyorum gün boyunca da böyle devam edecek sevgili dinleyenler. Listemize dönüyoruz. Şükriye Tutkun'la devam edeceğiz yayınımıza. Adana Yollarında Diyecek Salıncak isimli albümden seslendiriyor. Allah canımı alsın o yarın kollarında. Allah canımı alsın o yarın kollarında. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Adana çarşısında gezemiyor yalınız. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Karataş yollarında gezemiyor yalınız. Sepet almış koluna gider Antep yoluna. Sepet almış koluna gider Antep yoluna. Sevdiğim kız geliyor bak salına salına. Sevdiğim kız geliyor bak salına salına. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Adana çarşısında gezemiyorum yalınız. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Şu kocan yollarında gezemiyorum yalınız. Çalınıyım, çalının dalıyım. Adanalı dururken başkasını alır mıyım? Gavur dalı dururken başkasını alır mıyım? Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Karataş yollarında gezemiyorum yalınız. Gel Adanalı kız, güzel Edalı kız. Yüreğim mahallesinde gezemiyorum yalnız. Müzik. Şükrü Tutkun'dan dinledik sevgili dinleyenler. Devam edelim. Daha doğrusu gündeme artık yavaş yavaş geçelim. Dördüncü yargı paketi bugünkü gazetelerin manşet haberleri durumunda sevgili dinleyenler. Dördüncü yargı paketi Meclis Genel Kurulu'ndaki tartışmalı oturumların ardından kabul edilerek yasalaştı. Pakete eklenen bir önergeyle örgüt adına işlenen suçlarda verilecek örgüt üyeliği cezası silahlı örgütlerle sınırlandırıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dördüncü yargı paketi olarak bilinen insan hakları ve ifade özgürlüğü bağlamında bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Pakete sonradan eklenen önergeyle terör örgütüne üye olmadan örgüt adına suç işleyen kişinin ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılmasına ilişkin hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak. Bildiri basmak ve yaymak, örgütün propagandasını yapmakla toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlarını işleyenlerse sadece işledikleri suçtan ceza alacaklar, üyesi olmadıkları örgütten dolayı ise ceza almayacaklar. Evet, işkence suçlarından zaman aşımını kaldıran tasarı terörle mücadele yasasında önemli değişiklikler içeriyor. Peki bunlar neler? Tasarı Türk Ceza Yasası'nda suçu ve suçluyu övme fiilinde değişiklik öngörüyor. Bu suçlar için terörü meşru gösterme şartı getiriliyor ve cezalar yumuşatılıyor. Düzenleme ile sayın gibi ifadelerin kullanılması suç olmaktan çıkıyor. Ayrıca suçu ve suçluyu övme fiilinde açık ve yakın tehlike oluşturması şartı getiriliyor. Tasarı yasalaştığında KCK sanıkları ve tutuklu gazetecilere açılan bazı davalar düşecek. Düzenleme ayrıca halkı askerlikten soğutma suçundan da önemli değişiklikler içeriyor. Bu suçun işlenmesi için açıkça askerleri firara teşvik etme şartı aranıyor. Bundan sonra terör örgütünü ve teröristi övme fiilinin gerçekleştirilmesi için terörü meşru gösterme şartı aranacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulan yasanın yargı hayatına getirdiği yeniliklere gelince sevgili dinleyenler oldukça fazla. Kanunla Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde açılan tam yargı davalarında talep edilen tazminatın daha yüksek olduğunun dava devam ederken anlaşılması durumunda davacıya talep edilen miktarı arttırma hakkı verilmemesinin adil yargılama hakkının ihlali olarak kabul edilmesi sebebiyle nihai karar verilinceye kadar ıslah suretiyle talep edilen tazminat miktarını arttırma hakkı tanınacak. Kanuna göre Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde açılan tam yargı davalarında yine dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre ve diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilecek ve miktarın artırılmasına ilişkin dilekçe 30 gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilecek. Bu hüküm derdest olan davalarda da uygulanacak. Ceza Muhakemesi Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki hükümlere paralel şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen ve kesinleşmiş ihlal kararları, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde görülen davalar bakımından da yargılamanın iadesi sebebi olarak kabul edilecek. Bu kararlar hakkında yargılamanın iadesi AİHM kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilecek. Evet, tazminatın daha yüksek olduğu anlaşılırsa miktarı artırma hakkı da tanınacak ve suçları toplantı ve gösteri yürüyüşü dışında da işlerse işkence suçlarında zaman aşımı işlemeyecek. Birçok konuda oldukça fazla değişikliği içeriyor dördüncü yargı paketi, özellikle incelemenizde yarar var diyelim. Ve tekrar müziğe dönelim dilerseniz. Dördüncü yargı paketi yasalaştı, ilk haberimiz de bugün. Gündemle devam edeceğiz elbette ama şimdilik virgül diyoruz ve Sertab Erener'in son şarkısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Neyim varsa kaldırıp çöpe attım. Saçlarımı kestirdim, hemen sarıya boyattım. Bir tanem diye kaydetmiştim ya hani telefonuma. Sildim derhal herkes gibi adını yazdım. Bana çok iyi. Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum. Ama iyileşiyorum ya. İyileşiyorum. Umrumda değil. İyi ki bitti. Omuzlarımdan koca bir yük gitti. Çoktan alıştım yokluğuna. İnan ki umrumda değil. İyi ki bitti. Omuzlarımdan koca bir yük gitti. Çoktan alıştım yokluğuna. İnan ki. Evet, biraz Issız Adam filmi gibi olmuş ama güzel değil mi? Güneşli günlerde pek dinlenilmesi bir şarkı değil. Biraz hüzünlü ama olsun, yeni arşivimize ekledik. Ben de dinleteyim istedim. İyileşiyorum dedi Sertab Erener. Bugünlerde top 10 listelerinde bolca yer alıyor. Efendim, tekrar gündeme döneceğiz. Bakalım siyaset gündeminde ne var ne yok. Büyükanıt'tan gizli tanık iddiasına yalanlama var. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'a dair haberleri dün ana haber bültenimizde de vermiştik. Ergenekon davasında gizli tanık olduğu iddiası vardı. İşte bunu yalanladı Büyükanıt. İddiayı ortaya atan CHP'li Tanju Özcan'ı nefretle kınadığını da belirterek, üstelik ispat edemezse müfteridir dedi. Efendim, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın Ergenekon davasında gizli tanık olduğunu iddia etti. Özcan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Dolmabahçe'de yaptıkları görüşmede gizli tanıklık yapması durumunda Yaşar Büyükanıt'a soruşturma açılıp açılmayacağına dair söz verilip verilmediğini sormuştu. Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ise konuyla ilgili Milliyet Gazetesi'nden Fikret Bilay'la konuşmuş sevgili dinleyenler. İddiayı internetten öğrendiğini belirtiyor eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt ve şunları eklemiş. Kelimenin tam anlamıyla şaşırıp kaldım. Emekli olduğumdan beri huzurlu bir emeklilik yaşayamadım. Benim hakkımda, eşim hakkında birçok iftira attılar, yalan söylediler. Bunlarla uğraşmak zorunda kaldım. Bir milletvekili 53 yıl üniforma giymiş, hayatı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, ülkesine, vatanına hizmetle geçmiş, Genelkurmay Başkanlığı yapmış biri için nasıl böyle düşünülebilir diye hayret ettim. Bu tümüyle yalan ve iftiradır. Beni en çok üzen, bir milletvekilinin benim gizli tanık olabileceğimi düşünmüş ve tereddüt bile etmeden gündeme getirebilmiş olmasıdır. Nefretle kınıyorum. Bu bir milletvekiline yaraşır davranış ve siyaset yapma biçimi değil. İddiayı gündeme getiren milletvekili bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İspat edemezse müfteri durumuna düşecektir. Büyükanıt, Ergenekon davası ile ilgili size böyle bir teklif yapıldı mı sorusuna ise, böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir teklifi kabul etmeyeceğimi herkes bilir. Kaldı ki teklif dahi edemezler. Ben hayatım boyunca gizli tanıklık yapmadım ve bu yönde hiçbir zaman teklif de almadım. Ergenekon davası ile ilgili gizli veya açık tanıklık teklifi almadım. Bildiğiniz gibi Balyoz davasında mahkeme çağırdı. Ben de hukukun gereği olarak gittim ve 300 kişinin önünde açık biçimde ifademi verdim diye yanıt verdi. Yaşar Büyükanıt, Dolmabahçe'de Başbakan Erdoğan'ın soruşturma açılmaması karşılığında gizli tanık olmasını önerdiği iddiasına ilişkinse şu yanıtı vermiş. Bu da yalan ve iftira diyor. Bir kere yalan olduğu tarihlerin tutmamasından belli. Dolmabahçe'deki görüşmede davalar konu dahi olmadı. Zaten tarihler itibariyle olması da mümkün değil. Başbakanla Genelkurmay Başkanı ihtiyaç duyulduğu her zaman görüşürler. Bu normaldir. devletin çalışma sisteminin bir gereğidir. Daha önce size Dolmabahçe görüşmesiyle ilgili açıklama yapmıştım. Bu görüşme diğer görüşmeler gibi devlet işleriyle ilgiliydi. Bunu başbakan da birçok kez söyledi. Buna rağmen hala aynı konuyu asılsız iddialarla gündeme getiriyorlar. Ben her zaman arkadaşlarıma doğru habere kızmaya hakkımız yok demişimdir. Ama yalan habere, iftiraya sessiz kalamayız demiş. İnternet siteleri konusunda eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yargılandığı, ancak kendisinin yargılanmadığının hatırlatılması üzerine büyük anıt, internet siteleri 1990'lı yıllardan beri var. O zamanlardan beri PKK'ya, Ermeni iddialarına karşı halkı aydınlatmak amacıyla faaliyet gösteriyorlardı. Ayrıca internet suç değil, halkı aydınlatmak, ülke menfaatlerini korumak amacıyla bu tür konularda internet siteleri vardı dedi. CHP'li Tanju Özcan'ı iddiasının kaynağını açıklamaya çağıran büyük anıt, bana iftira atan milletvekilinin arkasındaki mihrakı ben de merak ediyorum. Milletvekilini kim böyle konuşturuyor, ortaya çıksın kimmiş, iddiasının dayanağı neymiş görelim diye konuştu. Evet, açıklamalar bu minvalde, büyük anıttan gelen yanıtlar daha doğrusu bu minvaldeydi. Dilerseniz tekrar müzik diyelim sevgili dinleyenler ve bu defa da Zülfü Livaneli'den dinleyeceğimiz bir eserle devam edeceğiz yolumuza. Konser kayıtlarından bir tanesi, biliyorsunuz en güzel konser yorumlarını Zülfü Livaneli Efsane Konserler ismiyle toplamıştı. İşte konserlerde de en beğenilen eserlerinden bir tanesi Merhaba diyor. Açılmış hep bile file sen yele merhaba. Dünyanın ucunda bir gül açılmış hep bile file sen yele merhaba. Karanlığın sonu bir ulu şafak, sarp kayadan geçen yola merhaba. Karanlığın sonu bir ulu şafak, sarp kayadan geçen yola merhaba. Kahırda çekmiş geliyor, güneşten boşanmış kokmuş geliyor. Acıda kahırda çekmiş geliyor, güneşten boşanmış kokmuş geliyor. Bir ışık selidir sökmüş geliyor, ışıldayıp gelen sele merhaba. Bir ışık selidir sökmüş geliyor, ışıldayıp gelen sele merhaba. Evet, merhaba dedi Zülfü Livaneli'den dinledik sevgili dinleyenler. Devam edelim tekrar gündemden başlıklarla. Bunlardan bir tanesi de mecliste idam gerginliği vardı. Meclis Genel Kurulu'nda 4. yargı paketinin görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı. BDP'li Sırrı Sakık idam konusundaki tartışmada kendisine gel dışarı diyen MHP'li Ali Uzunırmak'a düello yapmayan namerttir karşılığını verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 4. yargı paketi olarak bilinen insan hakları ve ifade özgürlüğü bağlamında bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Az önce verdiğimiz haberde bu. İşte tüm bunlar olurken bu süreçte, önceki oturumlarda olduğu gibi bu oturumda da gerginlik hakimdi. İdam konusunda tartışan MHP ile BDP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerlerine yürüdüler. Değişiklik önergesi üzerine söz alan BDP Muş milletvekili Sırrı Sakık konuşmasında, ben Türk değilim ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bana Türklüğü dayatmayın. Ben kimliğimi başkasına dayatmıyorum. 1920'lerin ruhunu yeniden inşa edelim dedi. CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, BDP grubunu işaret ederek biz barışı sonuna kadar istiyoruz. Ama siz istiyor musunuz? Emin değilim. BDP misiniz, PKK mısınız? Lütfen söyleyin. Zorunlu askerlik kaldırılmalıdır dediniz ama 13-14 yaşlarındaki gençleri siz dağda askerliğe zorluyorsunuz diye konuştu. BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken ise BDP PKK ayrımını yapamıyorsanız sizinle siyaseten bir konuşma yapamayız diye karşılık verdi. MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin ise kendisinin idam konusundaki değerlendirmesini BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakın farklı bir şekilde yansıttığını belirterek bizim Türk-Kürt kardeştir, ayıranlar kalleştir sloganımız var. Biz idam derken Kürtleri kastetmiyoruz, vatana ihanet suçunu teröristi kastediyoruz dedi. MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır ise Sayın Sakık ve arkadaşları hiç kimsenin MHP'yi katillikle suçlamak hakkı ve haddi değildir. Sözünü geri almazsa bunu MHP'ye karşı düşmanlık olarak görür ve karşılığını veririz diye konuştu. Şandır iktidarları döneminde MHP'nin terör, savaş halleri dışında idamın kaldırılmasını anayasal hukuk haline getirdiğini ancak MHP'nin dışındaki partilerin bunları da dahil ettiğini söyledi. Sırrı Sakık'sa MHP'ye yönelik hükümette olduğunuzda idamı kaldırdınız, iyi bir şey yaptınız, Allah razı olsun sizden dedi. Yeniden söz alan Şefik Çirkin Sakık'a idamın kalkması konusunda teşekkür edeceğinizi yeri şaşırdınız karşılığını verdi. Çirkin ise MHP'den hiç kimsenin ben Kürdüm diyeni asarım diye bir cümle kullanmadığını belirtti. Biz bayrağımızla hakaret edene, devletimizi yıkmak isteyene, askerimize, polisimize kurşun sıkanlara idam cezası getireceğiz diyoruz. Bunun ne mahsuru var? Kanunla kalktı, yine kanunla gelir. Olay bu kadar basit. Millet bu gücü bize verirse bundan çekinmeyeceğiz ifadelerini kullanmış efendim. Daha sonra Mehmet Şandır söz almış. Şandır ise BDP grubuna yönelik MHP'yi itham etmek sizin haddinize değil dedi. Sakıksa yerinden idam da sizin haddinize değil diye karşılık verince bunun üzerine MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak Sakık'ın üzerine yürüyerek idamı istiyoruz ne var dedi. Ve bu sırada her iki partinin bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerlerine yürüdüler. Uzunırmak Sakık'a gel dışarı derken Sakık da kulisi işaret ederek düello yapmayan namerttir buyur gel bakalım diye karşılık verdi. Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut tartışmanın büyümesi üzerine birleşime ara verdi diyor. Diyaloglar böyle yaşanmış ne yazık ki sevgili dinleyenler Millet Meclisi'nde. Bugünkü hem haber sitelerinde hem de gazetelere yansıdığı kadarıyla olay böyle gerçekleşmiş. Şimdi ne yapalım? Tekrar müzik diyelim. Hilmi Yarayıcı seslendirsin bu defa. Dağların Türküsü diyerek. Saçlarım kardı, dili rüzgarlarım, rüzgarım vardı. Şehirler bana, bana çok dardı. Benim meskenim dağlardır, dağlardır, dağlardır. Sohbetleri, sohbeti yasal. Uzak olun benden, benden uzak. Benim meskenim dağlardır, dağlardır. Dağlardır, dağlar oy. Benim meskenim dağlardır. Evet, daha geçenlerde sizlere Sabahattin Ali'den bahsetmiştik uzun uzun. Özellikle genç arkadaşlar için hayat hikayesini aktarmıştık. Sabahattin Ali'nin şiirlerinden bir tanesiydi bu. Benim meskenim dağlardır. Aslına bakarsanız ilk yorumcusu ve alışık olduğumuz yorum Sezen Aksu'dandı. Ama Hilmi Yarayıcı da albümüne almıştı, repertuarını almıştı. İşte onun yorumuyla dinletmiş oldum bugün sizlere. Tekrar siyasete dönecek olursak, Bahçeli Yüce Divan'a önce bizi gönderecek diyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekenin meclise gelmesiyle ilgili olarak, MHP'li 51 milletvekili arkadaşımı AK Partililer de desteklerse Erdoğan, kendisinden evvel bizi Yüce Divan'a gönderecek, sıra bir günde bize gelecek inşallah demiş. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dokunulmazlığı konusunda değerlendirmelerini böyle aktarmış. 51 MHP'li milletvekiline AK Parti vekillerinin de destek vermesi halinde dokunulmazlığının kaldırılacağını belirten Bahçeli şu ifadelerle devam etmiş sözlerine. Fezleke geldiği zaman 51 milletvekili arkadaşımız fezlekenin gereği olarak yargı yolunun açılması noktasında en içten katkıyı sağlayacaklardır. 327 milletvekiline sahip AK Parti'de 51 milletvekili arkadaşımızı desteklerse gelecekte Yüce Divan'a göndereceğimiz Recep Tayyip Erdoğan kendisinden evvel bizi göndermiş olacak. Sıra bir gün bize de gelecek inşallah. Fezleke'nin konusunu bilmediğini dile getiren Devlet Bahçeli, henüz bize gelmediği için içeriğini bilmiyoruz. Meclisin kararına, adaletin kararına saygı duymak lazım. Eğer yargı yolunun açılması konusunda dokunulmazlığın gereği yapılacaksa 51 milletvekili arkadaşım bunu başlatacaktır. Kendilerinden isteğim budur diye konuştu. MHP lideri Bahçeli, dokunulmazlığınızın kaldırılmasını MHP'li milletvekilleri destekleyecek mi şeklindeki soruya ise öyle olması gerekir. Çünkü 5-10 seneden beri fezlekesi mecliste bulunup hala yargı konusu tartışılan başbakana örnek teşvik etmek gerekir. Her konuda öncü, örnek ve önder MHP'dir diye yanıtlamış soruyu sevgili dinleyenler. Evet, bu da yine düne dair siyaset gündemini belirleyen başlıklardan bir tanesiydi. Bahçeli'nin sözleri, Yüce Divan'a önce bizi gönderecek dedi. Son albümlerle devam ediyoruz. Nilüfer'in 13 Düet isimli albümünden dinliyoruz. Kiminle birlikte seslendiriyor? Pinhani grubuyla Dünya Dönüyor. Radyo Hava. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etme sen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etme sen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etme sen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etme sen de. Dertler yıpratmış o sensizliğin. Gülen gözlerin gülemez olmuş. Güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor, dünya dönüyor, sen ne dersen sen de. Yıllar geçiyor, fark etme sen, fark etme sen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etme sen de. Sen ne dersen de, değmez bu dünya. Yıllar yıllar geçermiş geçsin ruhumuz genç ya. Ruhumuz genç ya. Dünya dönüyor. Dünya dönüyor. Sen ne dersen sen de. Sen yıllar geçiyor. Yıllar geçiyor. Fark etmesen fark de. Sen ne dersen de dedi. Pinhani grubuyla Nilüfer değişik bir sound denemesi yapmışlar. Hep beraber keyifle dinledik. Efendim gündemde yer alan maddelerden bir tanesi de bugün gerçekleşen bir olay. Metrobüsün çarptığı yaya kurtarılamadı diyor. İstanbul'da metrobüs yoluna giren bir kişi metrobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Beylikdüzü'nde Zincirlikuyu yönüne hareket eden metrobüs aniden yola çıkan bir kişiye çarptı. Metrobüs sürücüsü hemen sağlık ekiplerine haber verdi ancak kazazede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kimliği tespit edilemeyen şahsın cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Metrobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ve otomobil tırla çarpıştı. 3 ölü var. Bunlar da kaza haberlerimiz. Kahramanmaraş'ta bir tırla çarpışan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti diyor haber sevgili dinleyenler. Şöyle ayrıntıları. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını yitirdi. Pazarcık Kahramanmaraş karayolunun 10. kilometresinde Yalçın Kar'ın kullandığı 35ZL318 plakalı tır sürücüsü henüz belirlenemeyen 46AH682 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan Erdal Gözlüklü, Harun Kedi ve Mahmut Odabaşıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Bahar geldi dedik, güneşli bir İstanbul sabahına uyandık dedik, hepimiz bir şekilde iş yerlerine geldik. Umarız trafikte stres yaşamamışsınızdır, keyifli bir şekilde de devam eder gününüz. Bu havalarda aslına bakarsanız eğer dediğim gibi trafik de yoksa otomobille gezmek oldukça keyiflidir. Birazcık dikkatli olmak gerekiyor sanıyorum ki hem kendi sağlığımız hem de çevre sağlığı açısından. Sırada tam da buna özel bir haber var, şarkı var. Nazan Öncel'den dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Otomobil diyecek, sonra tekrar buluşalım. Nazan Öncel'in galiba bu albümü tam bahar şarkılarından oluşuyor. Onlardan bir tanesi efendim Otomobil'de. Radyo. Kavuşturur bir ayarı yollar, bir ağlatır bir gün dürür yollar. Kavuşturur bir ayarı yollar, bir ağlatır bir gün dürür yollar. Ben şoförüm, olayım senin. caydırıyor, bir ay artıyor yollar. Bir kandırıyor, bir ay mutluyor yollar. Bir caydırıyor, bir ay artıyor yollar. Bir kandırıyor, bir ay mutluyor yollar. Benim de yollarda aklım var, benim de hayatta gözüm var. Benim de yollarda aklım var, benim de bu aşkta gözüm var. Gel binelim benim otomobile, geze geze gitti verelim gene. Ben şoförüm olayım senin. Otomobil dedi Nazan Öncel'den dinledik sevgili dinleyenler. Şimdi düne dair, dün akşama dair bir haberle devam edeceğiz. Herhalde haberi olmayan yoktur diye düşünüyorum. Sarı lacivert destan başlığıyla bugün hemen hemen tüm gazeteler, haber siteleri bu haberi ilk sayfasından, ana sayfasından vermiş. Fenerbahçe yarı finalde biliyorsunuz. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nin en büyük 4 takımından biri. Fenerbahçe tarihinin en büyük başarısını kutluyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Lazio deplasmanında elde ettiği 1-1'lik beraberlikle Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı. Çünkü dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe haberini herhalde herkes haberdardır. Başarılarının devamını dileyelim. Bu arada tabii haberi de aktaralım. Çeyrek finalde 2-0 galip geldi. İlk maçın rövanşında Lazio'ya konuk olmuş Fenerbahçe. Öte yandan orta alan mücadelesi şeklinde başlayan mücadelede Lazio Fenerbahçe'ye oranla daha etkili başlamış ve dakikaların ilerlemesiyle sarı lacivertler oyunda dengeyi getirse de Lazio daha etkili olan taraf oldu. İki takım da ilk devrede çok sayıda top kaybı yaptı. Lazio ilk devrede uzaktan çektiği şutlarla Fenerbahçe kalesinde etkili olmaya çalıştı. İtalyanlar ilk devrede Fenerbahçe kalesine tam 16 şut çekmişler. Fenerbahçe mücadeleye Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Yobo, Egemen Korkmaz, Zekler, Selçuk Şahin, Merles, Koyut, Christian, Caner Erkin ve Webo ilk 11'i ile çıktı diyor haber. Fenerbahçe kalesi 13. dakikada büyük tehlike atlattı. Sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Hernanes kaleci Volkan Demirel'i önde görünce orta yapmak yerine topu kaleye doğru gönderdi. Volkan çizgi üzerinde yopa zorlukla sahip oldu diyor. Evet, Salih Uçan, Dirk Kuyt ve Pierre Webo'nun paslaşmalarının ardından top alan Caner Erkin önce vuruşu yaptı ve rakibini oyundan düşürdü. Ardından kale sahasının hemen sol çaprazında vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Lazio 1, Fenerbahçe 1'di. Roma Olimpiyat Stadı'nda sevgili dinleyenler, oldukça futbol severler keyifli bir akşam geçirdiler sanıyorum ki. Mutlu oldular. Bu da yine bugünkü hemen hemen tüm gazetelerde dediğim gibi ilk sayfada yer bulan haberlerden bir tanesi. Bahar deyip de bu şarkıyı çalmadan olmaz, değil mi? Zarı seslendirecek ki baharda kuşlar gibi. Radyo baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma, susamıştım sevgiye. Çiçekler sundum sana, seversin diye sev. senden başka biri tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka biri tamamlıyoruz birbirimizi. Kusurumuz sevilmek, sevmek olursa kusursuz olmaz insan hayata. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. Zara'dan dinledik ki baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma dedi. Şimdi sevgili dinleyenler, yavaş yavaş programın sonlarına yaklaşırken sizlere iki tane dünyadan haber vereceğim. Lübnan'ı Fatma Gül Sultan aydınlattı diyor. Türk enerji gemisi Fatma Gül Sultan'ın elektrik kesintileri yaşayan Lübnan'ın aydınlatılmasını sağlamış. Guardian gazetesinde yer alan haberde Lübnan'daki elektrik sıkıntısının Türk enerji gemisi Fatma Gül Sultan tarafından kısmen aşıldığı belirtiliyor. Başkent Beyrut'a 100 metre mesafede demirleyen dev gemi her gün ülkeye 187 megawattlık elektrik veriyor. Fatma Gül Sultan sık sık elektrik kesintileri yaşanan ülkenin günlük 2 saatlik enerji ihtiyacını karşılıyor sevgili dinleyenler. Söz konusu gemi Türk şirketi Karadeniz Holding ile imzalanan 370 milyon dolar değerindeki 3 yıllık anlaşma kapsamında ülkeye getirildi. İkinci bir Türk enerji gemisinin gelmesiyle birlikte günlük kapasitenin 270 megawata çıkacağı kaydediliyor. Evet, Lübnan'ı Fatma Gül Sultan aydınlatıyor denmiş. Öte yandan dilerseniz bir kültür sanat haberim var, hemen onu da aktarayım. Bugün biliyorsunuz kadraj günü, aynı zamanda saati 16'da radikal sinema yazarı Şenay Aydemir aslında bize değerlendirmelerini sunacak ama şöyle bir özet olarak geçeyim istiyorum. Biliyorsunuz cuma günleri yeni filmler gösterime giriyor. İşte bugün itibariyle de 6 yeni film vizyonda sevgili dinleyenler. 49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden 4 önemli ödülle dönen Zerre ile beraber bu hafta 6 yeni film gösterime giriyor. Yani aslına bakarsanız 7 film. İkisi yerli, 6 film vizyona girecek, hatta 8'miş. Zerre dediğim gibi 4 ödülle dönmüştü 49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde. En iyi yönetmen, en iyi ilk film, en iyi sanat yönetmeni ve siyaset ödüllerine layık görülmüştü. İşte bugün itibariyle sinema salonlarında izleyebileceksiniz. Erdem Tepegöz'ün yazıp yönettiği bir film efendim. Öte yandan Atatürk'ün fedaisi Topal Osman, Cumhuriyete Giden Yol, Türk siyasi tarihinin farklı açıdan el alındığı Atatürk'ün fedaisi Topal Osman, Cumhuriyete Giden Yol yine bugün itibariyle sinema salonlarında sevgili dinleyenler dram türünde olduğunu da belirtelim. Oblivion yine Tron filmiyle tanınan Joseph Kosinski'nin bir filmi, çizgi romandan uyarlanan bir film. Tom Cruise başrollerde oynuyor, haberiniz ola, bilim kurgu türündeki bir film bugün itibariyle gösterimde. Korkunç bir film, 5 devam filmi, Malcolm Dilley imzalı filmde Ashley Tisdale yine başrolde yer almış. Crowd'lar var. Animasyon türünde 3 boyutlu bir film Crowd'larda. Yine çocukları salonlara çekmeyi amaçlıyor. Bugün itibariyle gösterimde. Gazeteci Çocuk yönetmenliğini Lee Daniels'ın yaptığı Gazeteci Çocuk filminin senaryosunu ise Pedro Almodovar yazdı. Nicole Kidman başrolde oynayan isim. Öldüren Tutku, usta sinemacı Brian De Palma'nın merakla beklenen son filmi sevgili dinleyenler. Türkçe adıyla Öldüren Tutku bugün itibariyle sinema salonlarında. Sıcak Kalpler var, orijinal adı Warm Bodies. Sıcak Kalpler modası hiç geçmeyen zombi temalı filmlerin bir yenisi aslında ve bugün itibariyle gösterimde. Aşk Şimdi, Jenny Donham'ın Before I Die isimli romanının beyaz perde uyarlaması olduğunu söyleyelim. Karlar Kraliçesi yine bugün itibariyle gösterimde. Koleksiyoncu 2 var, yine devam filmi olarak karşımızda. Koşulsuz Sevgi bugün itibariyle yine gösterimde. El Cin ve Hitchcock filmleri de yine gösterimde olan diğer filmler. Evet, 6 yeni film vizyonda başlıklı haberi sizlerle paylaştık. Tabii bu arada 49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden 4 önemli ödülle dönen ve merakla beklenen Zerre filmiyle birlikte 6 yeni film gösterime giriyor. Yani 7'yi hatta 8'i buluyor bugün itibariyle gösterime giren filmler, haberiniz ola diyoruz. Bize kar kalan nedir bu dünyadan? Bize kar Gönüllü Akkor'dan dinledik bir 45'lik Böyle Gelmiş Böyle Gider dedi. Sevgili dinleyenler, geldik programın sonuna, veda vakti. Yarın sizlerle birlikte değilim, hatta pazar günü de, ama pazartesi C vitamini ile yine saatlerimiz onu gösterdiğinde burada olacağım. Şimdilik hoşça kalın. Umarım keyifli bir hafta sonu dinlenmiş bir şekilde geçirirsiniz. Bugüne dairse elbette keyifle geçsin diyelim. Radyonuz açık kalsın. Radyoda bugün nelerle buluşacaksınız hemen aktaralım. 12'de öğle bültenimiz var biliyorsunuz ve sektör içi haberlerle Burcu Günüşen Eczacı gündemiyle karşınızda olacak haberlerin hemen ardından. 13'de müzik kutusunda Suat Gülbinat yine isteklerinize yer verecek. Saati 14 itibariyle caz severler kaçırmasınlar, kahve molasında Cent Sunar sizler için yine keyifli şarkılar sunacak. Saati 15'te Devinim Var, avukat Fatih Güçlü sizlerle birlikte olacak. Devinin programında 16 itibariyle Şenay Aydemir kadraj programı ile karşınızda olacak ve saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde ise Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli nostalji rüzgarını estirecek ve eskilerden bolca şarkılar dinleyeceğiz efendim. Şimdilik hoşça kalın. Keyifli bir gün diliyorum. Dediğim gibi keyifli hafta sonları aynı zamanda. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.